رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ایک ہے میں اور آپ استغفار کریں بہت اجر ہے, ایک یہ بھی اجر کا باعث ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں اور آپ میرے لیے استغفار کریں, میں کراچی میں بیٹھے مسلمانوں کے لیے استغفار کروں اور وہ ہمارے لیے استغفار کریں, ملے گا کیا؟ ہے چھوٹی سی حدیث صحیح الجامع کے اندر, لیکن اس کے ترجمے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. کون بتائے گا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے کوئی بول نہیں رہا, 1.5 ارب. چلو ایک اندازہ ہی ہے, ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے 1.5 ارب سے زیادہ ہی ہوں. حدیث کہتی ہے جو مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے استغفار کرتا ہے, من استغفر للمؤمنین والمؤمنات, جو مومنوں کے لیے مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے, بخشش طلب کرتا ہے, کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. اس ٹکڑے کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک اور بات پوچھوں گا. ویسے تو تجارتی شہر ہے, کیوں جی دنیا میں ایسا بگ پروجیکٹ ہے جس کا پروفٹ ایک دن میں 1.5 ارب شو کیا جا سکے؟ جی کیا بتا رہے ہیں؟ 1.5 ارب ہو سکتا ہے ایک منٹ میں, 10 سیکنڈ میں؟ دنیا کی عالمی اور تجارتی منڈی عاجز آ جائے گی, 10 سیکنڈ میں $1.5 ارب کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے؟ یہ شو کر سکتا ہے تو مومن شو کر سکتا ہے. من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. اللہ میرے بھائی کو جزائے خیر دے, وہ میرے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, استغفر اللہ, چھوٹا کلمہ ہے, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کتنے سیکنڈ میں نے بولا؟ 5 سیکنڈ میں. اتنے کلمات کوئی کہہ دے, کائنات کے اندر جتنے مومن مرد ہیں جتنی مومنہ عورتیں ہیں 1.5 ارب ہیں, تو اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. 5 سیکنڈ میں کوئی پروفٹ شو کر سکتا ہے اتنا؟ آ جاؤ ہم مل کے اللہ سے عہد کریں, اللہ ہم سے خطائیں ہوئی اور ہوتی ہیں ہمیں معاف کر دے. ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور وہ منہج عطا فرمائے جو محمد مصطفیٰ کا منہج, وہ طریقہ زندگی عطا فرمائے جس طریقہ زندگی کو اختیار کرنے سے اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے, اور اپنی اولادوں کا بھی خیال کریں, ان کی بھی تربیت کریں.